środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 sierpnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dzisiaj silnie zagrzmi, są ostrzeżenia przed burzami dla prawie całego kraju. O tym na początek. Prokuratura sprawdza, czy ktoś mógł mieć związek ze śmiercią 14-latka w jednym z pensjonatów w gminie Biały Dunajec. W tym serwisie także awantura o kombinezon polskiej medalistki z Paryża i prośba ministra sportu o kontrolę NIK-u. Synoptycy ostrzegają przed burzami w prawie całym kraju. Spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Najsilniejsze burze prognozowane są dla regionów południowo-wschodnich. Z synoptykiem rozmawiała o tym Marta Szulborska. Na południowym wschodzie punktowo może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami zjawiska pogodowe towarzyszące burzom będą jeszcze silniejsze, mówi synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na południu i wschodzie województwa małopolskiego oraz województwie podkarpackim opady deszczu w czasie burz do około 80 mm. Dla obszarów tych obowiązuje ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk ostrzega przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Apeluje również o rozwagę. Jeżeli podróżujemy samochodem, zjedźmy na parking z dala od drzew, tak żeby to złamane potencjalnie drzewo nie spadło nam na dach samochodu. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do wieczora, jedynie na Podkarpaciu do godzin nocnych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Niewykluczone, że ktoś może stać za zabójstwem 14-latka w jednym z pensjonatów na terenie gminy Biały Dunajec. Takie podejrzenia ma prokuratura. Teraz trwa sprawdzanie miejsca, gdzie znaleziono zwłoki. Wstępne wyniki przeprowadzonych czynności wskazują, że do śmierci chłopca mogły przyczynić się osoby trzecie. Jednakże z uwagi na ten bardzo wstępny etap postępowania i na trwające czynności, aktualnie nie udzielamy jakichkolwiek informacji dotyczących przebiegu i okoliczności tego zdarzenia. Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury w Nowym Sączu. Policja zatrzymała podejrzanego, którym jest 45-letnia osoba z rodziny chłopaka. Teraz w serwisie Trójki afera po igrzyskach. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Rafał Makowski odpowiada na zarzuty. Najpierw jednak przypomnijmy, chodzi o słowa m.in. Darii Pikulik, srebrnej medalistki w kolarstwie torowym z Paryża, która mówiła, że udało jej się zdobyć krążek mimo dużych przeciwności. Mimo tego, że w lutym musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie, że do kwietnia jeszcze nawet nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania, nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Sprawa wadliwego kombinezonu została rozwiązana w trybie awaryjnym i minister sportu zna szczegóły, broni się prezes związku Rafał Makowski. Niezwłocznie, to w zasadzie bez żadnej zwłoki zareagowaliśmy, tylko nadmienię, że to nie Polski Komitet Olimpijski jest odpowiedzialny za dostarczenie strojów startowych. Wspomnę, że to Wielkopolski Związek Kolarski jest odpowiedzialny w tym roku za szkolenie kadr i za dostawy strojów i sprzętu i to ten podmiot zamówił te stroje. A Rafał Makowski stwierdził też, że ze względu na sytuację związku zawodnicy czasami płacą za zgrupowania sami, ale pieniądze są im zwracane na podstawie faktur. Minister sportu Sławomir Nitras powiedział, że zwrócił się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie pilnej kontroli w PKO dotyczącej wydatkowania pieniędzy z budżetu i państwowych spółek. Belgia czeka na nowy rząd. Według mediów gabinet zostanie wyłoniony jeszcze w tym tygodniu. Choć w Belgii podzielonej granicą językową to zawsze trudne zadanie. Wybory w Belgii odbyły się w czerwcu. Rząd muszą stworzyć partię z Flandrii, regionu na północy kraju, gdzie mówi się po niderlandzku i frankofońskiej Walonii. Pogodzenie wspólnych interesów nie jest łatwe. To dlatego Belgia jest światowym rekordzistą w długości formowania rządu. Kilkanaście lat temu powstał on po 541 dniach od wyborów.

Dzień dobry Państwu, witamy w Tonacji Trójki. Anna Regulska, Michał Kowarski i Piotr Metz. To będzie dziś smutna trochę opowieść o bardzo znanej okładce, bardzo znanej klasycznej płyty, z której na razie gramy. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles. Juana's Addiction. Najpierw Bingo Stilling i teraz Stop. Płyta to Ritual de lo Habitual, wydana 21 sierpnia 1990 roku. Drugi album grupy Jane's Addiction. Dla mnie jedna z najważniejszych płyt w życiu. Pokazał mi ją jako pierwszy Marek Jackowski. Niedługo po wydaniu przywiózł ją z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, a nawet był łaskaw pożyczyć. Niestety zajechałem mu trochę na śmierć i potem musiałem odkupić troszkę lepszą kopię. Okładka tej płyty to prawdziwe dzieło sztuki. Nie tylko zaprojektowana, ale i wykonana przez Perego Farrella i naszą dzisiejszą smutną bohaterkę, czyli Casey Nicholi. Zrobili coś w rodzaju martwej natury, żywej rzeźby w swoim domu w Venice Beach, używając drutu, starych gazet, mieszanki mąki z wodą, obciętych włosów, specjalnej pasty kosmetycznej i trochę rzeczy kupionych w sklepie ze starociami. Dzieła sztuki, świeczki, stare fotografie, owoce, a nawet ubrane w futerko radio. W okładce w dziele sztuki jest zawarte wiele podtekstowych, ukrytych przekazów. Miały symbolizować najważniejsze elementy muzyki grupy Jane's Addiction i wyróżnić ich z tłumu rockowych zespołów w owym czasie. I to, przynajmniej moim zdaniem, zdecydowanie się udało. I był jeszcze jeden najgłówniejszy motyw, o którym za chwilę. A Casey Nicholi zrobiła wtedy też dla Jane's Addiction i Perego, z którym była związana, przepiękny wideoklip do tego utworu z płyty. Forever. Casey Nicoli poznała się z Perrym Farrellem w roku 1983, kiedy grał jeszcze ze swoim pierwszym zespołem Psy.com, którego epkę, ku mojemu zdumieniu i radości, rzecz jasna, znalazłem kiedyś w sklepie płytowym w Nowym Jorku, a teraz nie mogę ku mojej rozpaczy odszukać. Dzieło sztuki, bo tak trzeba powiedzieć, o którym mówimy, zostało stworzone w naturalnej wielkości. Oddajmy głos samej Casey. Przedstawia Perego, mnie i byłą dziewczynę Perego, Hiole Blue. Jesteśmy trójką kochanków złączonych razem. Ona jest w środku, ja po prawej, noszę czarny stanik. Całość przedstawia wizualnie piosenkę Jane's Addiction, Free Days. Jest też w pewnym sensie hołdem dla Blue, która odeszła 2 lata przed stworzeniem tej okładki. Free Days to opus magnum zespołu Jane's Addiction, a dla mnie jedna z najważniejszych piosenek, jakie znam. Z pewnością opowieść Casey mówi też wiele o tekście tej piosenki, skompilowanej, trudnej, smutnej historii, której zrozumienie ułatwia też spojrzenie na epickość tego utworu. Teraz on w całości, ponad 10-minutowej całości. Feeling like we do, like you love to, but never will again. I miss you, my dear, miss you, Zayola. I prepared the Christmas lights. Thank you. Casey Nicholi, nasza smutna dziś bohaterka, pomogła Peremu Farrellowi wybrać nazwę zespołu Jane's Addiction. Wymyśliła tytuły dwóch nominowanych do Grammy albumów Nothing Talking i Ritual de lo Habitual. Zaprojektowała wewnętrzne koperty ich płyt, no i reżyserowała wideoklipy, które na początku lat 90. były jakże ważną częścią muzycznej kariery każdego zespołu. Za Been Caught Stealing, czyli utwór, od którego dzisiaj zaczęliśmy, dostała nawet nagrodę MTV Video Music Award w roku 1991. Potem była wspomniana wcześniej Classic Girl, Stop, Ocean's Eyes. I był jeszcze film, który dziś jest zapomniany, a na pewno bardzo kultowy w niektórych kręgach. Film Gift, w którym grała razem z Perrym Farrellem i też go wyreżyserowała. I dlatego dziś mówię o sobie: jestem artystką, nie jestem modelką, asystentką, byłą dziewczyną albo muzą. Jestem artystką. teraz niezbyt wesołe clue całej historii. Muzyka Jane's Addiction towarzyszy nam w opowieściach Casey Nicoli. Za nami Jane Says, przed nami Just Because. 33 lata później, prawdopodobnie po powstaniu tego dzieła sztuki na okładkę, prawdopodobnie w związku z powrotem zespołu Jane's Addiction, o czym w Trójce mówiliśmy już niejednokrotnie, oryginał pracy Casey Perego Farrella, o którym przez lata management Jane's Addiction mówił, że zginął i został zniszczony, objawił się nagle, trochę nadwyrężony zębem czasu, ale w swojej patynie niezmiernie piękny. Został od razu wrzucony na media społecznościowe przez basistę Jane's Addiction, Erica Avery, z dokładnym opisem, w którym brakuje jednej rzeczy. Imienia i nazwiska autorki. Mimo, że sam sprawdzałem na Instagramie, masę osób domagało się wręcz przywrócenia jej jako współautora tego projektu. Zespół milczy jak zaklęty. I Perry Farrell też. Casey Nicol i Edward Farrell rozstali się w roku 1993. Jak twierdzi Casey, od roku 1999 nie zamienili ze sobą ani słowa. Zespół Jane's Addiction, jak się okazało, później zawiesił, a wtedy oficjalnie zakończył działalność i miał nigdy już nie wrócić w żadnej formie, tak twierdził uparcie management. A Perry Farrell rozpoczął karierę solową, między innymi z jednym ze swoich projektów Porno for Pyros. Ostatnie słowa od Casey. Od mniej więcej przełomu wieków Perry Farrell zaczął zapominać o moim imieniu we wszystkich wywiadach, o historii zespołu i jego doganiach artystycznych. To, co kiedyś określał jako my, stało się teraz wyłącznie ja. Thank you.